Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Døren er slået op til endnu en børsuge, og dermed også til 55 minutters finansdebat her i mandagens Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til. Og godmorgen også her i studiet til dagens panel, økonom, porteføljeforvalter og den ene halvdel af Svendsen og Tudborg, Lars Svendsen. Det er dejligt, at du ville komme sådan mandag morgen her og gøre os klogere på dit syn på markedet. Og velkommen også til special guest, investor, forfatter, erhvervsmand og manden bag proinvestor.com, Helge Larsen. Dejligt, at du også ville komme, Helge. Tak skal du have. Jeg tænker, at vi starter lige med sådan at have hånden på kogepladen og prøve at finde ud af, hvad I tænker om det aktuelle marked, fordi vi befinder os lidt i en situation, hvor det er gået ufattelig godt gennem 2023. Og så her i sidste uge, ja, så var det altså som om investorerne de blev bange og løb den anden vej. Helge, er du bullish eller bearish? Skal det op eller skal det ned herfra? Jeg er faktisk ligeglad. Altså, jeg har jo altid været sådan, at som erhvervsmand, jamen, jeg har jo oplevet at køre på skateboard på motorvejen i 70'erne, jeg har været igennem kartoffelkuren, og jeg kan bare blive ved, ikke? Finanskrise og så videre. Jeg har oplevet så mange ting gennem livet som erhvervsmand, men også som investor. Så jeg må sige, jamen, det her med, at der kom covid, det så man heller ikke, og Ukraine så man heller ikke, og nu er vi i en situation, jamen, hvor der kommer rigtig gode nøgletal, og det er bullerne hit på beskæftigelsesmarkedet og så videre. Og det vil centralbankerne ikke have, fordi det giver inflation. Og den her situation, den er der heller ikke ret mange mennesker, der har oplevet, især ikke alle de investorer, der har strømmet ind på markederne de sidste år. Ikke? Det skaber jo nogle markeder, som er lidt sådan, jamen de er udfordrende, mildest talt. Ikke? Og der må jeg bare sige, jamen hvis jeg vil overleve i den her verden, i hvert fald som investor, jamen så må jeg jo se, hvad muligheder det byder sig, når markedet er så volatil som det er, hvor det går op den ene dag og ned den anden dag, jamen hvordan skal jeg så positionere mig til det? Og det koncentrerer meget, meget om at prøve at lukke al den støj ud, der er, og ud af ørerne. Jeg gider ikke at høre på det. Er der for meget støj, Helge? Der er alt for meget støj, efter min mening, hvis jeg skal have investorfokus. Nu har jeg proinvestor.com, som er jo et medie, som også har masser af nyheder og analyser og sådan noget. Det vil sige, at vi producerer også støj. Men i alt det her marked skal man navigere, og jeg har stor medlidenhed, må jeg sige, med de unge investorer, der er kommet ind, og de nye investorer, der kom ind. For det er jo svært at lukke det hele ud, og vide, at man skal lukke det ude. Og Svendsen og jeg, vi snakker om Warren Buffett her inden udsendelsen, og er der noget, Warren Buffett gør, det er, at han lukker støjen ude. Så jeg kan anbefale mange at læse nogle af alle de bøger, der er skrevet om Warren Buffett og hans strategier. Det virker meget fornuftigt. En mand, som har været med i ganske mange år, og som måske også fik en heldig hånd i forhold til, hvornår han kunne starte med at gå ind på det der aktiemarked. Han har i hvert fald haft masser af medtur igennem de år, han har investeret. Lars Svendsen, det lyder som Helge Larsen, han er sådan relativt positiv. Han er i hvert fald ikke sådan stinkende bekymret for, at det hele skal sådan vælte ned. Jeg var sådan helt ekstraordinært heldig at få lov at læse dit nyhedsbrev fra Svendsen og Tudborg i slutningen af sidste uge. Der skrev du blandt andet sådan her: VIX-indekset indikerer lav risiko. Det er helt forkert efter min mening. Q4-regnskaberne har været matte. Vi befinder os i et minefelt, og fupfortællingen om en blød landing vil sandsynligvis snart punktere. Du lyder ret negativ. Ja. Jeg har jo ikke haft ret i... Jeg mener jo, eller det var den der min arbejdshypotese for lidt. For første halvår, som jeg lavede i december, begyndte december, og også stået herinde hos Jørgenvester, det var jo, at vi ville få et V-formation, ikke? At markedet ville opdage, at vi er ude i en stagnation eller recession, altså økonomisk nedgang, og vi har høj inflation, og renterne ville køre væsentligt yderligere op. Og det har jeg ikke fået ret i. Tværtimod har vi haft rebound i USA, og de er jo op med hvad ved jeg, totalt set 7% eller sådan noget, og vi har jo også kørt med på ryggen af den der. Så nej, det har jeg ikke haft ret i. Men det er stadigvæk, jeg tror, bliver tilfældet. Og derfor er jeg for markedet som hele, er jeg negativ. Men, Men så er det jo der, hvor jeg... Altså mit, fordi det er en balancegang også, ikke? Der er mange signaler. Du kan se, der er en bank for de store, siger, at det, at S&P kan gå i 3200, det skal jeg sådan set også. Og andre fortæller, at det hele er på vej. Vi venter bare på, at der bliver trykket på en knap, så ryger det op, ikke? Så der er sådan meget delte meninger, men det og indtil videre er det jo optimismen, der kører det, ikke? Og så kan man jo sige om alt det der, at... Jeg har jo så det held, at jamen, jeg har simpelthen så mange penge stående i rederier, så det er trods alt en beskrivelse. Og jeg ikke tør at sige det højt til nogen, at slet ikke derhjemme, eller hvad? Ja, og jamen, at det så heldigvis går godt, så har jeg jo sådan lidt rygvind. Og så kan jeg jo bedre tillade mig at have aktier og fortælle, at aktierne sådan set skal ned. Fordi jeg har så et hjørne, som indtil videre stadigvæk kører op. Mm. De store problem kommer jo, når... Det holder op med at køre op, det der. Fordi så ligesom til den mælkeko, jeg har haft, så begynder den at svigte, ikke? Så det er den, og jeg vil så sige, og så den sidste, det er jo den med, altså, hvis der bliver fred i Ukraine på en eller anden måde, om det er kineserne, der brækker armen rundt på, det er jo det er nye arbejdshypotek, jeg har på russerne, ikke? Eller hvad det nu er, så bliver det godt. Og så får vi, så kommer den på en anden måde, fordi så får vi formentlig, rigtig inflation. Så får vi inflation. Anden udgave, fordi så skal vi ud og fyre kassen af, du. Så skal du bare se, så skal AP Møller have fuld containerskib og fuld fart frem, og du kan ikke bestille bordet 3 måneder frem på en restaurant, og det bliver... Alt bliver godt for økonomien, men altså, Lars Svendsen, det bliver vel ikke godt for aktierne så? Hvis vi får meget mere inflation, og renterne skal endnu højere op, bliver aktiemarkedet ikke nervøs over det? Jo, men så er vi jo for først, så begynder inflationen at stige, ikke? Og så de her centralbanker, de vil sidde som en flok tosser, hvad de så også er, og modstille, at de er helt væk fra det. Og så må han begynde at... Men obligationsrenten vil køre op. Mm. Så obligationer, det er L-O. Vi må selv tage det sidste bogstav. Og hvad hedder det? Så kører aktierne op. Inflation inden for rimelighedens grænse er godt for aktier. Det er jo firmaerne, der sætter priserne op, jo. Bare tænk på Larsen. Han har alle sine virksomheder der. Han har 7 DMH-koncerner, ikke? Han sidder der og skruer på prisen hver søndag. Nej, jeg har jo faktisk været... Forrige gang, jeg var i Millionærklubben herinde, så fortalte jeg om det her med, at jeg oplever hele tiden, at når nogen der sælger varer til mig eller tjenesteydelser, at det stiger. Ja. Og jeg har ikke... Der er ikke nogen tendens til, at de her prisstigninger forløbig er stoppet over en bred kamp. Du har en helsegårdsforretning, eller stor overlæg. Helge Larsen, og det er det, som du selvfølgelig køber ind til, og der ser du altså direkte... Ja, og jeg har jo en gruppe, jeg vil firma og en fabrik og så videre, ikke? Så jeg mærker jo alle de her ting. Men det, jeg vil sige, når jeg kan sagtens give Svendsen ret i det her, i den her analyse med, at vi kan godt risikere et ordentligt brag ned på aktiemarkedet. Men for mig, når du spørger mig, Bodil, så tænker jeg ikke så meget på det her støj, der er i markedet. Jeg tænker jo mere, hvor kan jeg som købmand... og investor agerer i det. Og der handler det ikke om at have ret i nogle hypoteser. Det handler om at gøre det rette i situationen som investor eller som købmand. Sådan som når man selv, for eksempel da vi gik ind covid, og vi skulle lukke vores virksomheder ned, jamen altså, så fik jeg jo banket Netshop op på 14 dage, som ligesom tog over, så vi havde noget omsætning tilbage. Jeg var den første med mundbind, der kunne levere i større mængde, ikke? Så... Altså, det gælder om at være hurtig på fødderne som investor, og det især i år, og det er altså min udgangstese, ikke? Du skal være hurtig, du skal være omskiftelig, du skal gøre dit arbejde rigtig godt. Hvad skal jeg grundlæggende holde mig fra, når renterne stiger? Det er jo sådan nogle ting, som enig jeg tænker meget om. Uenig, der er altid noget at debattere, og der er altid muligheder også ude på aktiemarkederne. Ja. Vi skal omkring nogle af dem i dag. Vi skal også omkring nogle af de lakserselskaber, som landede regnskab i sidste uge, og høre Helges syn på, hvordan det så ud. Og så var der selvfølgelig også Genmap-regnskabet, som jeg er sikker på, Helge Larsen også har en kommentar til. Og hvis du har spørgsmål ind til de to herrer her i studiet, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at starte dit besked med Mio. Vi nåede ikke at svare på spørgsmål i fredagens udsendelse, så vi prøver at tage ekstra mange spørgsmål her ind i løbet af i dag. 42 42 03 21 er nummeret. Husk at starte din besked med Mio. Ja, Lars Svendsen, vi skal lige have føling med markedet derude, sådan mandag morgen. Der kom et regnskab fra Noble, altså dem, som Mærsk Drilling fusionerede med, og ja. Det kom så til at hedde Noble, som det samlede, ja. Så på en eller anden måde forsvandt de måske lidt ud af vores, ja, vores periferi i forhold til, hvad vi holder øje med. Kigger du på sådan et selskab som Noble? Nej, ikke mere. Jeg havde jo en Mærsk Drilling, som jo stammede fra min AP Møller-aktie, der stammer helt af 20 år gammel, ikke? I mit ejerskab, men hvad hedder det, så der fik vi nogle af dem, og dem måtte jeg jo så sælge for, og det var lige cirka 5% af værdien, der lå derovre. Men nej, det gør jeg ikke, og det er jo en god idé at gå sammen, og de har noget stordrift, de skærer ned og flytter, så vidt jeg ved, den europæ. Det, der var i Danmark, bliver flyttet til Stavanger og sådan noget, men... Men vi har jo talt meget om olieaktier også her i programmet. Hvis man synes, at man gerne vil ind i olieaktier, og man gerne vil have noget, som man sådan måske føler er lidt dansk, i hvert fald, kunne det så være et sted at kigge hen? Ja, det er det jo så, hvis man stadigvæk synes, at det er dansk. Men det er jo endnu de bor jo i Texas, ikke? Ja, det er formelt set, tror jeg nok, de bor i England, men altså, det er jo deroverfra, det bliver drevet. Men altså, balladen med Bore og Rikke, hvor de her ligger absolut i de bedste. Det er de største og stærkeste, dem der kan klare mest og leve op til et højeste krav i Nordsøen osv., hvor man har den der rating af dem. At der er problemet jo bare det, at det afhænger af, hvor meget man bor efter olie, og at det er jo en, undskyld udtryk, en solgangsnedgangsindustri, fordi der, i og med, at vi vil have en grøn omstilling, så er der også grænser for, hvor meget der skal hives op, ikke? Så derfor er det... Der er ikke rigtig nogen, der borer for alvor vildt og voldsomt. Det er udnyttelse af ting, man har fundet, og de, der laver de her geoundersøgelser med PGS og sådan nogle seismiske, og der er jo nogle nordmænd der, at det er jo ikke en guld. Så altså, hele industrien er ved jo drosset ned, så det er jo mere supplerende boringer og udnyttelse af felter, som man kender, og få dem til at vride mere op ud af, og altså, man genbruger dem. Men så nej, jeg er ikke så... Det er en branche, som jeg er helt med på, at der er noget i den, men det er bare ikke... det er ikke sådan noget... Wow! Du vil kigge et andet sted hen? Det nærmeste, jeg har noget, der ligner, hvis I vil vide det, det er, jeg har et selskab oppe i Norge, som man kan diskutere om. Det har jo ikke været rigtig godt for mig endnu. Det hedder Aker. Du kalder den garanteret... Larsen, A-R-C-H-E-R, og Archer, eller hvordan det skal udtales, er jo en, der er et serviceforetagende, lever efter bore, men på land. Så hvis du skal have et hul i jorden, de havde meget over i Rusland, de måtte jo så trække sig ud af nu, men de har også meget over i USA og andre steder i verden. Så hvis du skal have et boreselskab, og de har været smadret jo, og jeg har da heldigvis fået købt dem dernede, og nu er den så steget, så jeg tror, jeg har købt på 3 her, den koster at være op og røre 5, og koster knap 5 nu, så der er plads til forbedring opad, og det er jo en aktie, der er kommet fra, jeg ved ikke hvor meget. Og han er jo på vej tilbage, fordi der bliver boret så meget, og det er jo altså også alle de der over i Amerika, hvor de bor efter skifer og alt det der gas. Det er over i Amerika. Jo, men det er jo meget, meget billigere, end at have en borerik ud, eller et boreskib, der skal have $200,000 eller mere om døgnet. A-R-C-H-E-R, tickerkoden A-R-C-H, hvis man selv vil ind og kigge på det. Helge Larsen, det forestiller mig også, at du havde et eller andet selskab, som du enten investerede i eller holdt øje med inden for det der servicesektoren. Ja, jeg havde Seismik, var inden for den sektor, der, så der havde sket nogle opkøb i den branche, så det var rigtig godt, det afsluttede jeg så her sidste år, det her. Seismik har jo været rigtig godt, fordi et eller andet sted, når man nu har den her situation, man har, at man Rusland, det prøver man at undgå energimæssigt, jamen så opstår der jo nogle behov for at finde nogle alternative kilder. Der kan man jo se, at der er en stor diskussion i Norge om, fordi nu skal man jo levere meget, meget gas fra Norge til Europa i de kommende år, ikke? Så der skal trods alt løsnes op sådan, så man får nogle områder deroppe, hvor man kan få noget gas op. Men kan du nævne nogle selskaber, bare hvis man sidder der jo ikke nødvendigvis, som du sådan kender helt ned i dybden, men hvilke selskaber altså, skal man kigge efter? Det som lige nu her, så synes jeg, som, der, at jeg synes, den her sektor med olieservice og gasserviceskibe og alt det her, og drilling og det her. Det er lidt for usikkert at gå ind i, ligesom som Svendsen siger. Der er, det føles ikke godt nede i maven, når jeg kigger på det, men den har haft sin guldperiode her, hvor jeg har været inde og tale om den. Men jeg holder mig i den sektor, der holder jeg mig til min Equinor-aktier stadigvæk, og det vil jeg nok blive ved med mange år frem. Jeg har jo haft den en del år efterhånden. Mm. Så er der Vår Energi, som er sådan ligesom udsprunget af et italiensk virksomhed, som er blevet børsnoteret i USA. Som og den vil jeg Svendsen også tale om. Ja. Den er jo også sådan, du ved, at man kan ikke rigtig blive klog på den, men at der er ingen tvivl om, at der er et stort cashflow for de her store olieselskaber, de kommende år, både på gassen og så på olien. Fordi vi må jo sige, uanset hvor mange vindmøller vi får op, og hvor meget solenergi vi får op, så vil der stadigvæk være en stor efterspørgsel efter olie og gas. Jeg tror altså også, at det er lidt ved at kigge ind i den retning. Jeg har jo troet, at olien skulle nedad i pris, ikke? En overgang. Og så, der solgte jeg så min olieaktier, og så købte jeg bare halvdelen tilbage den der, hvor der så købt noget mere af. Men jeg tror egentlig, at olien godt kan gå opad igen, også hvis vi får enten får fred, så vi alle skal ud og hælde i gang, og kineserne skal til at gang i økonomien igen. Og det er jo verdens største olieimportør. Men det andet er, at hvis Rusland går i udo, det vi snakker om et par gange, simpelthen, det hele går i smadrelår, og I ved ikke, hvad der sker. Jamen, og så mangler der lige pludselig af de der, 3,5 plus et eller andet lille million tønder produkter, altså 4,5 million tønder på verdensmarkedet ud af, uden Rusland, er det et eller andet med 95 millioner tønder, 96 millioner tønder. Så kan olieprisen ryge, jeg ved ikke, hvor hen i verden, opad. Og derfor, jeg kigger meget på... på at købe det her. Jeg læste, nu kommer lige lidt info. Hvis I læser ham her, hvad hedder han derovre, TK Tankers rapport, der lige er kommet, TNK er koden, der siger han jo, at fordi OPEC skærer ned, og nu skærer russerne så 0,5 million tønder ekstra ned, men så bliver det der, hvor olien skal komme fra, det er fra Norge, det er fra Guyana, det er vist nok Exxon, der har olien der, og så er det fra Brasilien, og så er det lidt løst for sådan nogle andre i OPEC, som kan skrue lidt smule op. Men det er de der skal redde verden, kunne man sige. Okay. Også fordi Iran kunne jo komme ind i spillet også, men dem er de ved at være så meget out nu, så de får ikke lov. Men det var altså TK Tankers med deres årsregnskab. Ja, der stod der, hvor skolen kom fra. Ja, okay. Og den aktie, jeg så går rundt og kigger på, som jeg ikke går i forvejen, men som nu bliver bekræftet af dem, det er Petrobras. Det er sådan lidt hissig. Det er noget, man skal købe. Det snakker vi om for 3 måneder siden. Ja, så siger de, hvorfor kan du købe det? De er jo korrupt og alt muligt over. Den ene sætter en præsident, sætter den anden i fængsel, og alt det der. Ja, det gør de. Aren't they all? No. Ja, okay. De her, en børsdag, hvor vi altså lægger fra land med et lille plus på det danske marked. Der er altså stadigvæk aktier derude, der får gevaldt i H&K Company. Er nede med 3,5% DSV for os lidt hug her til morgen, og GN Store Nord, som er blevet basket altså fra den ene side til den anden her igennem det her år. Det har været noget af en nedtur for dem. I toppen der har vi altså Pandora, Nordea og Royal Unibrew. Man skal have det godt i maven med de aktier, man investerer i, Helge Larsen. Det kan jeg forstå på dig. Og der er altså stadigvæk muligheder derude, uanset om det er blæsevejr eller ej på aktiemarkedet. Nogle af de steder, man måske kunne kigge hen, det er jo altså i forhold til lakseaktierne, som du har kigget på igennem mange, mange år, som du også har talt med os om her. Og der kom rigtig mange regnskaber i sidste uge. Så sådan, altså det generelle billede, Helge. Jeg ved godt, der er nogle udfordringer for dem i forhold til skatten. Men det generelle billede, hvordan går det så med lakseaktier? Jeg bliver nødt til lige at nævne det med skatten der, fordi det ligger jo en dæmper på festen, ikke? Altså den norske regering går ud med et forslag her sidste år, at man skal lave en grundrettende skat på 40% på de her aktieselskaber, og det er jo ganske gevaldig stigning, fordi det er den lille produktionsafgift, man har haft på tidligere, udover man selvfølgelig betaler skat af den normale selskabsskat og så videre, ikke? Så foreslår man 40%, og det skaber jo et fuldstændig kaos i et marked, som helst har været utroligt stabilt og velindtjenende og ro på tingene og sådan noget lignende, ikke? Så skaber det jo lakseaktierne tordner jo ned, ikke? Og der er stor usikkerhed, fordi man laver et forslag, der skal skal sendes til høring her i foråret her. Så det er det, der resultatet er, at vi får vores svar på det i her i marts måned på et tidspunkt, for hvad skal skatteprocenten være? Mm. Så derfor sidder man som investor på gæret og venter. Puha, hvad sker der der? Men selskaberne, jamen de klarer sig jo glimrende. Altså, lakseprisen er meget høj. Udbud er stadigvæk meget stort. Markedet vil jo meget gerne have noget, der er sund fødevare, der virker på hjertekarsygdomme og inflammation og alt muligt andet. Så man skriger efter varerne overalt i verden. Og nu er USA blevet en af de helt store importører af norsk laks, endnu større end de var i forvejen. Når i takt med, at der kommer gang i Kina igen, så med efteråbninger med covid, så kommer der en stor efterspørgsel derude fra andre steder i Asien. Og selvom man får recession, så er det her, den her sektor har jo vist sin styrke gennem tiden. Fødevarer, jamen det bliver man ved at have, også selvom det er sådan måske en lidt luksuriøs spise. Så det vi har set med de her regnskaber, der er kommet fra Q4, jamen de har jo været ganske glimrende. Der har været biologiske udfordringer. Der er jo nogle forskelle. Man kan sige, sådan nogle selskaber som Salma og Leroy, som er meget, meget kraftigt eksponeret på, på hjemmefronten, altså i Norge, hvor de har deres opdrætspladser. Jamen de har haft biologiske problemer rundt omkring. Et selskab som Grieg, som har været smertensbarn, nu kan jeg lige sådan sige, det selskab, som jeg stolede på sidste år i august. Efter mange år gik jeg ind igen. Det skulle jeg ikke have gjort. De holdt bare et kvartaler uden at biologiske udfordringer, som med lakselus og andet sygdom, som var det i deres farme, og så kom det med et dårligt resultat her nu. Men det har gået ellers. Der er masser af penge, der er stor cashflow i den her branche, og vi venter bare for en afklaring af skatten. Ser man så et firma, der er Bakkafrost, som ikke skulle berøre sig skatten, fordi det hører til på Færøerne, jamen så røg Bakkafrost med i puljen, fordi der er masser af udlandske investorer, der faktisk også forbløfte, når jeg udholdt foredrag, der forbløfte mange, der tror, at det er et norsk selskab. De er noteret, men de hører til på Færøerne, hvor man faktisk har, udover at Bakkafrost har, men en glimrende industri, op af unoterede selskaber, som også laver luksusprodukter inden for laks. Mm. Men Bakkafrost er også røget ned. Men Bakkafrost kommer også med et godt regnskab. De har fået styr på, for alvor fået styr på biologien på Færøerne. Det klarer rigtig godt. Så har de jo købt op i Skotland, og det har jeg talt om mange gange herinde i Millionærklubben. Det var jeg glad for, fordi der er biologien svær. Der er det jo noget med temperaturen i vandet og sådan noget, der ikke er helt så god, som det er på Færøerne og i de norske fjorde. Men altså, de klarer sig også godt, får nogle gode resultater. Og vi går bare og venter, og jeg står jo og taler meget begejstret for det her, men altså, jeg bliver jo banket helt ned under gulvbrædderne, hvis de kommer de 40%, som de... Så Helge, det lyder til, som du siger, at det er så gode og sunde selskaber, sådan overordnet set i hvert fald, men at man måske lige skal holde sig lidt på måtten, fordi at man kan lige så godt vente til den her skatteafgørelse eller skatteprocent er blevet fastlagt. Jeg vil sige, at i mit netværk derude omkring af investorer, også på ProInvestor, så er der altså temmelig mange, der har gået ind og døbet tåen, og også der ikke har været lakseinvestorer før, men så nogen, der går ind på events og siger, okay, nu falder den her på grund af noget politisk, det kan jo også have været noget lovgivningsmæssigt og alt muligt andet, nu falder den her sektor, så går vi ind og investerer der. Det er der mange, der har gjort. Men at de er jo også skarvet, så de investerer ikke mere, end de kan tåle og tabe. Og det er så mit udgangspunkt. Hvis du ikke kender til den her sektor, og ikke er meget langsigtet i den, så skal du ikke investere bare for, at du håber på, at politikerne deroppe besinder sig, og så kommer med en meget lav et skatteforslag, der ligger på en lav procentdel. Men hvis jeg nu har drømt om at have lakseaktier igennem lang tid, jeg tænker, det er måske en gylden mulighed for at samle dem op, og det kan godt være, at jeg venter til den her skattesats er blevet endelig fastlagt, og lovforslaget er kommet igennem. Hvilke selskaber vil du så primært kigge efter, Helge Larsen? Jamen, jeg vil helt klart nogen, der ikke er så eksponeret mod Norge. Altså som har deres produktion deroppe forholdsvis. Der kan vi tage Mowi, verdens største producent. De er jo over hele verden, alle steder, hvor man kan ligesom, og det er ikke ret mange steder trods alt, det er Canada, det er ikke i Asien, men Canada, Chile og sådan nogle steder, der har de jo masser af opdragt Mowi. Så de har rigtig meget, der ligger uden for Norge, som ikke bliver ramt af den her beskatning. Altså der ligger selskaberne derude for, så det det er de norske selskaber, det drejer sig om. Det er sådan en grundrenteskat, ligesom de også har lagt på, de kommer til at ligge på vindkraft også deroppe, ikke? Altså når der er en vindmølle stående, så koster det altså. Så jeg vil sige, at Movi er godt, og så er Bakkefrost jo også godt. På et eller andet tidspunkt finder man jo ud af at prissætte den rigtigt, fordi det ikke er i norsk selskab. Ikke? Så de to er rigtig gode. Jeg vil klappe hesten, hvad angår for eksempel Salmar, som er næststørste i verden. Altså, der vil... Men Anders han skrev ind til os i sidste uge, og det lovede vi nemlig lige at tage op med dig, Helge. Han spurgte nemlig lige præcis, hvordan I ser på fremtiden til Bakkefrost, om kursen skal op eller ned. Og det ved jeg ikke, om du sådan på den måde... det bliver sådan et... Pja. Altså, har du et godt selskab? Så skal kursen jo, hvis de bliver ved med at præstere resultater, og det går fremad, jamen så skal kursen jo opad hen ad vejen. Sådan går det jo som regel. Og de er jo knalddygtige købmændene, Bakkefrost. De er rigtig gode til det, de altså på i produktionsøje med, men de er jo saftsusme også gode til at gå ud og lave kontrakter med supermarkeder i hele Europa for eksempel. Ikke? Så, og de laver produkter, som er specielt efterspurgt. Der er jo mange, der er kritiske over, fordi de ser nogle YouTube-videoer, jo om, hvor forfærdeligt det er i de norske fjorde osv., jamen så er der restauranter i Danmark, som er meget bekendt, som siger, jamen vi skal kun have færøsk laks, og der er det Bakkefrost. Og den tendens er der jo også i New York, ved jeg, ikke? Så... På vej ind her til morgen, der lyttede jeg til P1, hvor de havde Verdensnaturfonden med igennem, som snakkede om, at efter de her eksplosioner i Nord Stream 1 og 2 i Østersøen, ja, så er der så blevet virvlet simpelthen så meget skidt og affald og alt muligt andet dårligdom op i Østersøen, sådan så at man kunne måske frygte, at nogle af de her fisk blev for farlige at spise. Hey, det kan godt være, det er en lille historie, men er det noget, der sådan kan sætte sig ind i de her lakseaktier? Overhovedet ikke. Mm. Altså, det, der er problematikken med opdrætslaks, hvis de skal have et eller andet PCB eller noget andet ind i kroppen, så er det jo gennem det foder, de har, og det er nemt at kontrollere. Der er så mange fordomme, det her. Man kan jo gå ind og læse på videnskab.dk. De har en pragtfuld artikel, hvor man virkelig går op, jamen er vildlaks sundere end opdrætslaks? Nej, det er det ikke, for vildlaksen er netop i de miljøer ude på havene, hvor man PCB og alle mulige andre giftstoffer, det får de ind i sig. Men opdrætslaksene bliver jo fodret med kontrolleret foder. Så den forskel er der. Så kan man så sige, at næringsmæssigt er der en højere andel af omega-3, det sunde fedtstof. Det er der i de vilde i forhold til de opdrættede. Men mindre det er nogen, der er opdrættet med meget marint foder. Altså noget, og det er, må vi sige, det jo ser vi jo så på Færøerne med Bakkefrost, jamen de får en højere andel af det her sunde fedtstof. Okay. Det var Bo Øksebjerg, generalsekretæren i Men jeg har hørt det også i morges, ja. Ja, som var ude og det er mere og fordi der. De fisk, vi har haft fiskeriforbud i Østersøen jo i mange omgange, ikke? Så det må jeg sige, fisk fra Østersøen har haft et højt indhold af dioxiner. Mm. Lars Svendsen, nå, du skal have to ting, Marsen. Nu må du få lov til at spørge. Det ene er, har du nogen fornemmelse af, hvad for et niveau har markedet indpriset af ekstra skat? Så kan vi jo regne ud, hvor er de henne? Det har jeg ret godt et niveau. Hvad er det? Det er, at mange analytikere har været ude og sige, og det har man også hørt, fordi de er jo meget, meget utætte, de der politikere. De slipper mange budskaber ud, og det er jo kurspåvirkning i stor grad, og det har det også været i det tilfælde, at man slipper ud, at man vil gå ned til 15%. Hvis man følger med i de norske finansmedier i 24 og Finansavisen osv., så vil man se, at det er ligesom det, som man havde indtil lige for nylig, så fik man lige knald over fingrene, men man har ligesom indpris af 15%, det kunne man godt leve med, og det er der, man er nu. Og så kan man, vi har sådan en chat, laksechat inde på proinvestor.com, der kan man gå ind og følge de her kursmål, der kommer for analytikerne. Og der må jeg sige, jamen man har indregnet noget, der er noget lavere end de 40%, de giver ud for. Det vil også sige, der er ikke sådan, så, altså umiddelbart, hvis jeg siger 15, jeg vil sige, så er der altså ikke noget, der tyder på, at når de kommer med en aftale, at til bliver den lavere end det, så hvad hedder det? Så det er jo i sig selv ser ikke ud til lige at give upside på aktien. Nej, men så vil man så bare sige, ja, lad os nu komme videre. Ja, det er jo det. Men så er det en anden spørgsmål. Og håbe på en ny regering næste gang. Jo. Men fred om det der. Men det er, hvad med skov? De ejer jo Biomar, der laver fiskefoder. Hvad Er der ikke noget i ham? Nej, det synes jeg faktisk er. Det er konglomeratet skov, ikke? Og BioMar er en fantastisk virksomhed. Men BioMar har jo haft nogle problemer i relation til, det er jo dyrt at producere det her, og råvarerne og transport og alt muligt. Så jeg vil sige, BioMar eller skov som investeringsobjekt, synes jeg er en af de her rigtig gode virksomheder, men når det er konglomerat, så er der en konglomeratrabat plus... Og at du skal jo så tænke på, jamen der er nogle selskaber, der er sexede, og nogle, der er usexede. Og det har været et usexet selskab i for mange år, synes jeg. Ufortjent. Nå, okay. Så vidt, altså laksen. Vi skal videre til en af de andre selskaber, som du også ynder at tale om her i Millionærklubben, og som du har været med investeret i ganske, ganske mange år. Det er Genmab. Hedi Larsen, de kom med regnskab i sidste uge, og det fik altså masser af de store investeringsbanker til at gå ud og nedjustere deres kurs mod den anden Deutsche Bank. Nedjusterede det fra 3100 til 2750. Var det godt, eller var det skidt? Regnskabet var jo godt nok. Det er alle jo enige om, at det var rigtig, rigtig godt regnskab. Men det er guidingen. Og vi skal altid huske, at når man nedgraderer ting, så selskaber, så er det fordi, som regel, altså en ting er, at de kommer med gode eller dårlige regnskaber, men det her med, hvad man guider fremover, det er jo det, man styrer efter. Når vi investerer i aktier, jamen så styrer vi efter situation, der ser et halvt år fremme eller et år fremme i tiden. Og så kommer de jo ud her i Genmab, og så må jeg jo så sige, jamen dollarkursen har jo faldet kraftigt i forhold til det, som de har haft rigtig glæde af, og mange andre life science-selskaber i Danmark har haft glæde af, at da den lå op over 7 kroner. Ikke? Og så kommer de ud, og de guider med en omsætning, hvor man kalkulerer med 6,80 kroner for dollaren. Og hvad gør analytikerne, og hvad forventer de sig? 7,20 kroner. Mm. Så når deres modeller og regneark skal indregne det her, så kommer nedjusteringerne. Plus er der jo nogen, der tager ned, der siger, at jamen, det bliver forholdsvis begivenhedsløst år, vi kommer ind i. Og der er Jan van der Winkel fra Genmab, CEO. Han er jo meget mere positiv, og det kan jeg jo godt forstå. Det har han jo været gennem mange år, og han har fået ret hver gang. Ikke? Og det er du vel sådan set også, Hedi Larsen? Ja, det er jo. De kommer med en afløser, forhåbentlig. Ergo-tamab. Det er noget med map. Ja. Det kommer de med her, og det forventer man så rigtig, rigtig meget af fremover. Hvad er det godt for? Så det er også inden for blodcancertyper, og det kan bruges i kombinationer og alt muligt andet. Og så er der, hvad nu det hedder, så har de en voldgiftssag med Janssen omkring hvor sammensætning af royalty og hvordan der frem og tilbage. Og der mener man i forbindelse med det her, at de har en større chance for at vinde den, end den forrige de havde. Ikke? Janssen, som er en del af Johnson & Johnson-koncernen, det er klart, en anden tilfældig mand på gaden. Okay, godt. Så vidt er altså også lige Genmab, der det vælter ind med spørgsmål, så jeg tænker, vi retter blikket derhen. Blandt andet fra Lone, som skriver til os fra Aalborg. Hun skriver, tusind tak for jeres program. Jeg hører, at Hedi Larsen er med i dag, så jeg vil gerne høre hans mening aktuelt om Photocure og Anavex. Anavex, så vidt jeg husker, et eller andet biotech-selskab. Men lad os starte med Photocure, for det ved jeg måske også, at Svendsen har en holdning til. Ja, hvad tænker du om Photocure? Altså, Photocure, Svendsen og jeg, vi snakkede om det for 6-7 år siden. Ja, og for et kvarter siden talte vi også om det. Ja, men norsk selskab. Ja, og der var jeg med i Photocure, et selskab, der... Ja, du kender teknologien faktisk bedre, end jeg gør i dag. Men det er jo ikke et medicin eller sådan noget, det drejer sig om, at man indvortes eller noget, man får sprøjtet i bagdelen. Det er jo dels en diagnoseteknik, og så er det via lys, og så kan man også bruge det i behandlingsøje med. Så det er sådan lidt anderledes. Det er sådan faktisk inden for medicinsk udstyr, medico, ikke? Men jeg var rigtig glad for det her selskab, for jeg synes teknologien, og det var til blærekraft, det var sindssygt spændende. Og jeg var med, og så var jeg med i nogle år, og så slap jeg den. Og jeg kunne ikke lokke Svendsen med på den, vel, dengang. Jamen, du ja, kom så, jamen, efter jeg havde solgt den ud. Så solgte jeg den, fordi jeg ventede. Jeg havde ikke lyst til at vente. Der kom hele tiden en masse forsinkelser. Der var jeg ikke den tålmodige investor. Så solgte jeg ud af aktien. Og så kører Svendsen. Og så først her mange år efter, så kommer Svendsen og siger til mig, ja, tak for det. Tak. Man skal jo komme og sige tak. Ja, det sagde du, tak. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal give dig. Men, og så må jeg have en citronvand. Ja, det kunne jeg gøre. Og den rejse var jeg ikke med på. Nej, men det er jo rigtigt, og faktisk, det var, vi talte om lige på vej ind i studiet der, inden vi åbnede, fordi jeg sagde nemlig til dig, at nu er der måske chancen igen, fordi den er faldet på regnskabet her, og derfor har jeg har dem jo endnu, altså historien var, at jeg købte dem, efter du har fortalt om dem, købte jeg dem på 38, jeg har også haft dem på et tidspunkt herinde i vores portefølje, og så måtte jeg sælge den igen, fordi den faldt en lille smule, så var jeg nede i 25, og så tænkte jeg, nej, og slå hånden i bordet. Det kan være løgn, det her. Det er en god virksomhed. Den kan det der, den laver, og det må lykkes, selvom det tager tid. Det er den der berømte lov om, at alting tager længere tid, undtagen selv det, der står i en eller andens lov. Eller det der, ikke? Men det tager længere tid. Så købte jeg en ordentlig røvfuld. Og den har jeg så jeg har et eller andet anskabskurs mellem 25 og 38. Men alt det der, det er jo historie, Lars. Ja, men så har vi været oppe i 150 her, og for at have måske godt over halvandet år siden. Og nu er vi så nede igen. Eller nu er vi i 81. Og den er god nok, og det regnskab, der kom forleden dag, har jeg siddet og læst også lidt på. Det går faktisk en rigtig vej, og det går meget godt, og så videre, fordi de har jo produkter på markedet, som bliver brugt til at finde kraft i blæren. Det er det, man bruger det til. Og så er det der med, at de vil også gerne lave til behandling ved af lys, så vidt jeg forstår det. Men, den er på vej ind, men de brænder jo, altså de penge, de tjener, bruger de reelt set på at markedsføre sig selv og udvikle noget mere. Og jeg vil sige på den måde, at jeg taler ikke, fordi jeg har den selv, men jeg mener, det er en af dem, jeg holder, og jeg tror, han bliver købt op en dag af en eller anden stor fyr. Det, de laver, er rigtigt, det bliver brugt, og det står ude på hospitalerne. Man fortæller, hvor mange af sådan nogle, du skal have sådan noget teknik for, at man kan bruge det, altså på sygehuset, for at du kan bruge deres stof til at finde ud af, om der er kraft i blæren. Og det antallet af dem der, den piler jo op, og så kommer salget bagefter af deres produkter. Ikke? De laver ikke det der instrument. Det er der et andet foretagende at gøre. Ja. Men den er, altså jeg vil sige på til fruen der i Aalborg, den er god nok. Jeg tror på den, og jeg satte på den, og jeg, nu har jeg jo forholdsvis mange, fordi værdien er steget og så videre, men det var altså godt noget, jeg på, nu har den snuddykket her fra 110 til... Jamen, du skal slå i bord igen, Lars Svendsen. Det ja, hjælper åbenbart. Og Larsen skal med. Ja, altså... Kom så, Larsen. Jamen, jeg, det tid til dig. Da jeg kiggede på teknologien dengang der, så jeg var jo godt klar over, hvad havde man... Så kiggede jeg på, hvad der ellers er muligheder i relation til at gå ind og kigge i blæreslim hen og alt det der. Jamen, der var jo der var ikke noget, der var så godt. Og det er jeg stadigvæk enig om, men jeg har et eller andet sted måske i hustruens pensioner, har jeg måske et lille frimærke, men det er ikke mange tusind kroner. Men det er helt klart, det er et af de selskaber, det er også, den har jo også stadig været på min boblerliste, sådan okay, der er nogen, der ligger med noget. Men i og med, at det har taget så lang tid, så mistede jeg til sidst tålmodigheden. Og jeg vil sige til, hvis man sidder derude og tænker på at investere i så et selskab, jamen så skal man tænke på, man kan investere et frimærke, en lille beløb, og så holde øje med den fremover. Ja, den har en børsværdi på 2,5 milliarder norske, og en norsk krone koster kun 70 øre. Så det er 1,75 danske. Altså, det er ikke meget. Nej, det er ikke i forhold til altså, det. Jeg må sige, at... Ja, du taler din bog, det kan jeg godt høre, Lars. Og alt det der. Ja. Så, men det er... Du tror på den i hvert fald. Det er, hvad det er. Og jeg vil sige, hvis du har den op i Aalborg, jeg kan ikke se, at der er grund til at skynde sig udgang. Så var der Anavex. Så er der Anavex, et selskab, som jeg må indrømme, jeg ikke kender særlig godt. Jeg har lige hurtigt været inde og kigge. Det er et amerikansk selskab? Det er et amerikansk selskab, der arbejder inden for Alzheimer og andre hjernesygdomme, Parkinson og så videre, ikke? Og det er et selskab, der har en helt anderledes approach til, hvordan går man ind og kigger på for eksempel på Alzheimer eller ting, der sker i hjernen. Det er som rigtig mange almindelige farmaselskaber, der er inden for det her meget, meget svære området med hjernen og centralnervesystem og sådan noget, der kigger på. De kigger jo til, at man plakker til op i hjernen, at man fedter ind og får noget fedt, der gør, at hjernecellerne ikke kan fungere, og så forgår de til sidst. Her tænker man helt andet, og så prøver man at få et affedtningsmiddel, og det er jo det, der er fra Biogen og hvem der ellers laver det. Jamen, de laver sådan nogle affedtningsmidler, og så siger man, hvis man fjerner fedtet, så er problemet overstået. Og sådan spiller det ikke ind, fordi Alzheimer er jo kompleks lidelse. Der er ud over det, der er det her med, at man fedtet og stivnede hjerneceller, og der går i søvn, så er der inflammation og alt muligt andet derop. Og det her med at genoprette hjernecellerne og reparere døde celler, eller ikke så velfungerende celler og alt det her, det går også i stykker. Og i stykker hos de pågældende, og det sker i takt med, primært med, at vi bliver ældre, når det drejer sig om Alzheimer, som desværre også viser sig nu, at ramme en lidt yngre mennesker også. Men her har Anavex en helt anden approach. De siger, at vi går ud med et middel, som gør, at den her måde, at vi med øge autofagien, det at vi selv renser op i vores egne systemer i kroppen, også i hjernen, og prøver at den vej genoprette tingene, det har vist sig i forsøg, at det har fungeret rigtig, rigtig godt. Det har fungeret og i museforsøg og i menneskeforsøg, og man har en masse gode resultater hen ad vejen, og nu er man jo så kommet med et endelig stort resultat, men det diskuterer man jo så frem og tilbage, og man prøver lige at sige, at alle de data, vi har på det her, kan vi lave noget, der er overbevisende nok at sætte det sammen, sådan så vi kan gå til FDA i USA, og så få en eventuel hurtig godkendelsesprocedure igennem, og så eventuelt en endelig godkendelse den anden ende. Mm-hmm. Men ligesom med Photocure, som laver noget helt unikt og anderledes måde at se tingene på, så har vi det også i Anavex. Og det virker, at man har en sygdom, der rammer unge piger, specielt på grund af en gensammensætning, hvor de får en sygdom, der hedder RETT-RET, hjernen, der virker det rigtig godt på. Altså man har fat i den rigtige ende på noget, som man inden for moderne medicin kigger meget på, kan vi understøtte kroppens egne bekæmpelsesressourcer i bekæmpe inflammation, cancerformer og alt muligt andet. Men Helge, det er vel et selskab, som ligger inden for det, vi kalder det er relativt binært. Altså enten kommer det til at lykkes, eller også kommer det ikke til at lykkes. Man har for dem. Rigtig gode resultater i det her. På en eller anden form skal man nok kunne bidrage med den her teknologi til sygdom i centralnervesystemet. Og man har for eksempel, man laver forsøg i Australien, hvor det er jo helt fantastisk. Man ser jo videoer af mennesker med Parkinson og sådan noget, som har fået det langt bedre. Sådan. Så der er noget i det. Og det bedste ved det her, det ændrer nogle ting i kroppens autofagisystem, altså det her med at rette op på det selv. Og det bedste ved det her, at bivirkningerne er minimale. Mm. Hvorimod det, der kommer fra Biogen, som virkelig er diskuteret blandt fagfolk og også internt i FDA, det er jo, her har man et middel mod Alzheimer, som alle råber op, også Alzheimerforeningen Danmark, hey, nu har vi endelig noget. Men okay, nu kigger vi på bivirkninger, hjerneblødninger og alt muligt andet. Okay. Så det er et svært område, og Anavex har fat i en lidt stor fli efterhånden i det. Men det er et selskab, der er amerikansk og noteret i USA, og der er biotek ikke for sart sjæl. Det er shortet, det er manipuleret, der kommer analyser ud, som man kan se, der er bestilt, der vil komme shorternes ærne osv. Det er virkelig voldsomt. Så igen, det er et frimærke, og så kan man se, holder teknologien på et tidspunkt, kommer der ekstra opdateringer på data, der godt, så kan man købe lidt mere. Har du det frimærke? Jeg vil sige, inde på provester.com, der har vi en kæmpe community på Anavex-aktien. Mm. Det er fagfolk, der har fulgt det her i mange år. Men ingen aktie på bogen? Hvad siger du? Du har ingen aktie jo, på bogen? Jo, jeg har en lille. Okay, og jeg kigger på det den ene dag, okay. Så står det $12, og så næste dag står det 6, og så ryger den op på 8. Og det er biotech, amerikansk biotech. Ja. Buha. 9,72 er den seneste kurs, jeg har her fra i fredags. Aktien har kørt lidt sidelæns her i løbet af 2023 år til dato, kun op med 0,41%. Den handler altså på Nasdaq, og tigger kun, den er AVXL, hvis man selv vil ind og kigge lidt mere på den. Nå, Simon skriver ind til os. Har Helge stadigvæk den samme holdning til Scartec? Scartec Solar er jo et selskab, som opfører solfarme over hele verden. Og det var, jeg har skrevet den om, min bror, den tog mod en investor i 2018. Det var et selskab, jeg regnede rigtig stærkt med, at var der en af vinderne inden for det her solsegment, altså dem, der laver farme, så kunne det være Scartec Solar. Det, der sker nu her efter, vi har covid og det her, det er, at vi får den her kraftige inflation, og så får vi det her stigende renter. Og et selskab, der giver sig selv sådan, som de gør det op ved, at de går ud og låner penge til at sætte de her solfarmer op, og så får de en indtægt efterfølgende. De er jo voldsomt ramt af, når renterne stiger. Og det må jeg sige, den situation havde jeg jo nok forudset, at kunne ske i markedet, men ikke på den måde som nu her, hvor vi har at det er forudsaget primært af meget, meget store prisstigninger på materialer. Altså, de er jo stadig voldsomt i pris, de her solpaneler og alt muligt, og transport og så videre, ikke? Så Scartec Solar klap hesten, men den er langt nede i kurs, men de har ikke noget som store aktionær. Så ja, sol er en vinder på sigt, så jeg beholder min position, som jeg købte for mange år siden. Godt, så har vi til Ejlov Svendsen, for der er også lytter, der spørger til Gomspace og godt vil have din holdning til den. Er du stadigvæk fortrøstningsfuld omkring fremtiden for dette selskab, er der en lytter, der spørger her? Ja, de er jo ved at skifte ud på ledelsen, ikke? Og skal skifte noget mere ud i bestyrelsen, fordi formanden der, som må lave noget mere, han vil holde op til august. Og så skal der komme en aktietegning her et eller andet i første kvartal, og første kvartal er jo sådan set nærmest gået, ikke? Så det må jo snart være meget, meget tæt på trappen med den, fordi de har brug for nogle flere penge. Så det er sådan set situationen, men hvad hedder det? Så det er jo ikke, altså, det er ikke godt, vel? Men det er jo en teknologi, jeg kan ikke kalde den kæmpe, for der er jo 170 ansatte, så det kan man jo ikke kalde den kæmpe, men det, de laver, er jo rigtig nok, men de er jo ligesom blevet forsinket gang på gang med, at kunderne løb fra de der store ordre, de havde alt det der. Og de har stadigvæk penge i kasseapparatet, og de har fået en investor over fra England eller Skotland med. Og han skulle også være med igen her, hvem han så end i virkeligheden er. Det ved vi jo ikke. Det kunne tænkes, at han er en frontløber, som har nogen i venner i. Det er jo, det er jo ikke for at beskytte på noget, men ligesom har nogen bag sig. Så nogle gange dukker der nogen op, ikke? Fordi, altså, det er ren spekulation, det der. Jamen, problemet er jo, at ja, det er jo logisk, men balladen er, at han er lige pludselig dukket op, og de har brug for nogen, og han har fået lov at købe nogle aktier en gang, og nu skal han også være med den her gang, så vi lige ved. Men pointen er jo, at det er jo en virksomhed, som jo har nogle meget, meget større teknologier, end de magter. Og det er jo det, der holder, altså ham her, Musk, han holder jo tilkommissionen kørende ned i Ukraine, ikke? Af nanosatellitter, hvor han har det der Telstar, eller hvad det hedder. Starlink, ja. Og det er ved med sådan nogle her. Det er ikke deres, men det er ved med det. Og det viser lidt om det, ikke? Og vi skal bruge dem på Grønland allerede, hvor vi har vist to eller tre, som forsvaret har købt. Jeg ved ikke, om de er leveret endnu. Det tror jeg nok, den ene er. Men hvor de flyver rundt for at overvåge områderne og alt det der. Og det kan bruges til ufattelig mange ting, blandt andet det der med telekommunikation. Så den er god nok teknologisk, men de har jo, det er den med, der er alt for langt i mål, og de er jo blevet død på kunderne 2-3 gange store projekter. Lars Svendsen, ja, hvis nu jeg skal drille dig lidt. Hvis nu jeg skal drille dig lidt, så synes jeg, du lyder lidt som nogle af de her tech-investorer, vi nogle gange taler med, som siger, at jamen, selskaberne de er gode nok, men vi har bare ikke helt, markedet har ikke helt opdaget det derude, at det skal nok komme, og vi skal bare have lidt tålmodighed. Ja. Ja. Det har vi det lige gjort med biotech. Jo, men det er jo rigtigt, men det der så pointen her er jo, at det er mere simpelt, altså, fordi det er jo ting, som findes, og hvor så Gomspace's stærke kort er jo, så vidt jeg forstår det, kommunikation mellem sådan nogle enheder op i rummet, hvor den ene kan tale med den anden, og de kan sende det ned til jorden. Mm. Det er den del af deres trumfkort. Det kan jo ende med, at det bliver deres redning, at de ikke bliver en, der kan lave hele satellitten, men leverer nogle komponenter til det. Men altså, jeg har jo sagt flere gange, at Saab i Sverige, som jo også er aktier i, men var jo sådan en virksomhed, som kunne, ville være ideel overtager der, fordi det er jo noget, det er jo, man har haft den første dem der nanoer, det er jo satellitter, der ikke er større end som så, ikke? De er op til 60 cm, og i princippet kan du have en, som er 10 cm, ikke? At sådan en lille bitte en, der dåse, der flyver rundt derop, at der kan du jo sige om dem, at den første kom op i 2005. Altså, hvornår har du en teknik? Og det er jo noget, en fysisk vare. Okay. Så det er ikke, tror på det er ikke uden blå luft. Stadigvæk, selvom den er oppe i 80-200 km højde. Så vi er altså svar til Anders Forhus, der har skrevet ind om Gomspace på 42-42-03-21. Vi kan stadigvæk lige nå et par spørgsmål, så skriv bare herind. Der er kommet et spørgsmål om Atlantic Sapphire, Helge Larsen. Og det er til dig. Det er Thomas, der skriver lige præcis om det danske lakseselskab Atlantic Sapphire. Det er lakseopdræt på land. De havde en brand på et anlæg ved Hvide Sande sidste år. Kommer de igen, og vil deres landbaserede lakseopdræt til nyde fordel af, at det i Norge bliver dyrere at opdrætte laks i havet på grund af den nye skat på deres produktionsform? Altså det største anlæg, de har, det er jo, og det, som man egentlig skal købe sig ind i, så et selskab som det, det er det, de opførte i Florida, som er kæmpe stort, ikke? Og de har et stort marked, potentielt marked liggende i New York. Men som jeg altid har sagt, og har været meget skeptisk over for de her landbaserede anlæg, det er, at der er utrolig store udfordringer ved at lave det på land. Det er meget dyrt, og det er, når man skal tænke på energiomkostninger og sådan noget, og som man nu skal nu om dagen, så bliver det jo ikke billigere det. Men det, der er ved det, at man laver i bassiner, det er jo, at det er det der miljø, som skal efterligne naturens miljø, hvor laks kan trives. Det er ikke nemt, hvis saltindholdet bliver forkert, eller pH-værdien bliver forkert, jamen så dør så et helt, kan så et helt bassin dø, ikke? Og det er jo ikke særlig sjovt. De har haft kæmpe udfordringer med at få tingene til at fungere i Florida, og det er jo også derfor, at selskabet, det er kursen er drættet helt i bund. Der er rigtig, rigtig mange penge og norske millionærer, og også en del danske eller også norske milliardærer, der skyder penge i sådan noget som det her. Og der kommer landbaseret opdræt over hele verden, ikke kun for laks, men også alle mulige andre typer fisk. Men, og det skal nok på et eller andet tidspunkt bidrage med til udbuddet af laks. Men jeg vil tro på det, før jeg ser det. Mm. Og så vil jeg sige, at det her med man siger, at grundrenteskatten ikke vil ramme det her. Det vil det heller ikke i Norge umiddelbart. Men hvis nu tænker sig lidt om, så skal man huske på, at mange af de penge, der suser ind i landbaseret, det kommer jo fra de almindelige, dem der er opdragt på ude på vandet. Det kommer jo derfra, for dem der ejer de selskaber. Og når man barberer deres, de her store ejere, med faktisk op til 80%, hvis du lægger alle rentesatserne sammen, hvis du beder dem med det, som de ved op i Norge, så investerer de jo mindre i landbaserede anlæg. Og er de den penge nok til at overleve? Eller, ja, er derop. Nej, det der Sapphire der. Nej, jeg tror, de skal ud og hente flere penge igen. Nu er anlæggene, de er jo store, og de fungerer jo, altså de er jo splittet op, sådan, så der ikke er intern kontakt altså i infrastrukturen, men bassinerne. De gør rigtig mange ting, og det er nogle dygtige folk, det er nogle dygtige biologer, de har det her selskab. De har de bedste af de bedste. Mm. Men lad os nu se. Altså, jeg vil vente og se med så et selskab og landbaseret, jamen når de kvartal efter kvartal kan få tingene til at fungere, få biologien til at fungere, så kan man begynde at investere i den her sektor. Det vælter ind med beskeder her på sms'en fra hvor nogle af vores lyttere, som altså tordner imod din debat om laks, Helge Larsen, ja. Og det er ikke nyt. Vi har det hver eneste gang, hver at du er med gang. I studiet, og, at du og taler mig. Og jeg må sige, at jeg er faktisk grønner end grøn, og har altid været det. Og jeg har tænkt, undersøger meget de ting, jeg har med at gøre. Og til alle jer, der sidder derude og også kommer med meget grimme beskeder i mine indbakker, når jeg har været med i de her udsendelser. Prøv nu at gå ind på videnskab.dk, kontakt Mattilsynet i Norge, spørg hvilken undersøgelsesreporter, fødevaremyndighederne i Danmark, hvordan de undersøger laks, hvad finder de? Og så den her, skal vi lige afløbe en stor myte, det er, at man fylder dem med antibiotika, de her laks, det har man ikke gjort siden 1993. Så prøv prøv lige at undersøge tingene, inden I taler. Prøv at få fat i alt, hvad I kan af rapportmateriale, og prøv at gå ind og læse på videnskab.dk, gå ind og brug deres hvad nu det hedder, søgefunktion, og skriv laks, vildlaks. Prøv lige at se, hvad der ligger af resultater fra anerkendte laboratorier, der undersøger de her ting. Og så prøv lige at kigge på kyllingeopdræt og alt muligt andet. Jamen, det er ikke sjovt, hvis man har et blødende hjerte for dyr. Noget som helst af det her masseopdræt. Sådan er det bare. Men vi skal jo have noget at spise. Så. Det er ikke lutter lavkage, det hele. Nej, men der er altså steder, man kan finde informationer, og man kan sikkert også finde informationer om det modsatte hele. Ja, man kan få nyanseret sin... Man kan få nyanseret, og det jeg bare vil sige, det er, at du plejer at være helt utrolig flink og sidde og rar til at svare folk igen, hvis de... Det gør hvis de jeg, men jeg har ikke tiden til det, for jeg får så mange spørgsmål om det her. Så lav jeres egen research, og så... Prøv at undgå YouTube-videoerne, fordi der er rigtig mange af dem, der er groft manipulerende. Ja, eller så. Bland jer i debatten inde på nogle af dine forer her, ja, Larsen, hvor der altså er mere masser af laksedebat på BrugInvestor.dk. Lars Svendsen, ja. Lad os bruge lige et blik på... Vi er oppe med 0,5%. 0,5%? Ja. Og vi får en masse regnskab i morgen for rederi og sådan noget. Det bliver en stor dag. Jeg håber, den bliver god. For dig, Avance Gas B, WLPG Frontline, blandt andet og mange, mange flere. Det kigger vi på i morgen, hvor du er med i studiet igen. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Tusind tak til Lars Svendsen og Helge Larsen, der var med her i studiet. Tak til Louis Fagenberg, der stod for teknikken i dag, og tak til jer altså, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.